stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 22 czerwca i jest 22. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Umowę o gwarancjach bezpieczeństwa podpisze z Unią Europejską Ukraina. Stanie się to za 4 dni. Fronty burzowe opuszczają Polskę, a strażacy usuwają skutki nawałnic, które przeszły w ciągu dnia. Dodatkowe pociągi i dłuższe składy uruchomiły na wakacje koleje państwowe. Ukraina za kilka dni podpisze z Unią Europejską umowę o gwarancjach bezpieczeństwa. Dyplomaci w Brukseli mówią nieoficjalnie, że dojdzie do tego 26 czerwca w belgijskiej stolicy i że na podpisaniu osobiście pojawi się prezydent Wołodymyr Zełenski. Ukraina od kilku miesięcy podpisuje z państwami Zachodu dwustronne porozumienia o gwarancjach bezpieczeństwa. Kraje, które należą do NATO, zapewniają władzom w Kijowie wsparcie wojskowe gwarantowane przez 10 lat. W ubiegłym tygodniu Ukraina podpisała umowę ze Stanami Zjednoczonymi, a w ubiegłym miesiącu m.in. z Belgią. Umowa z Unią Europejską przewiduje także wsparcie finansowe. Na razie wspólnota obiecała Ukrainie 50 miliardów euro do 2027 roku. Dodatkowo Kijów ma otrzymywać zyski z zamrożonych w ramach unijnych sankcji aktywów Banku Centralnego Rosji. To rocznie około 3 miliardów euro. 90% z tej puli ma być przekazane na zakup broni, a reszta na odbudowę. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Strażaków czeka pracowita noc po burzach. Do popołudnia dostali ponad 2000 zgłoszeń. Dotyczyły głównie połamanych i przewróconych drzew, podtopień i uszkodzonych budynków. Najwięcej interwencji było na południu, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej. Karol Kieszkowski dodaje, że doszło również do dwóch wypadków na wodzie. W województwie podkarpackim na jeziorze Kalińskim tam doszło do wywrócenia kilku łódek w wyniku silnego wiatru. W tym zdarzeniu jedna osoba została ranna, została na obserwację do szpitala. I drugie tego typu zdarzenie w województwie lubelskim, po Sierpomońskim, tam obok kajakarzy spadło drzewo też. Wskutek silnego wiatru jedna osoba odniosła obrażenia. Teraz fronty burzowe przemieszczają się na wschód i opuszczają Polskę. O rozwagę przy korzystaniu ze zbiorników wodnych apelują przedstawiciele Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Kazimierzu Dolnym. W sezonie letnim niemal codziennie muszą interweniować. O czym pamiętać, mówi kierownik kazimierskiego WOPR-u Damian Złotucha. Przede wszystkim należy pamiętać o niespożywaniu alkoholu, środków innych odurzających. No niestety to też jest główna przyczyna utonięć. Trzeba pamiętać, że z wodą nie ma żartów, więc brawura też jest jedną z przyczyn utonięć, czyli musimy też ocenić swoje możliwości, czy będziemy w stanie wykonać jakąś czynność korzystając z wody, chociażby przepłynąć w miejsce znacznie oddalone. Korzystajmy z asekuracji, weźmy ze sobą bojkę, która nie kosztuje wiele, ale w razie czego możemy wykonać odpoczynek po drodze, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy dojdzie do skurczu mięśnia. Kazimierski WOPR prowadzi także zajęcia edukacyjne. Uczy dzieci i młodzież o zagrożeniach związanych z wodą. 31 dodatkowych pociągów, wydłużone trasy regularnie kursujących składów i dodatkowe wagony. Na kolei rozpoczął się wakacyjny szczyt przewozowy. W czasie wakacji na torach pojawią się w ciągu doby 454 pociągi, o kilkadziesiąt więcej niż rok temu. Minister infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że dodatkowe składy pojawią się na popularnych letnich odcinkach. Między innymi pojedzie pociąg Posejdon z Warszawy do Kołobrzegu, pojedzie pociąg Jantar z Warszawy na Hel. Dalekobieżne połączenia obsługuje państwowy przewoźnik PKP Intercity. W czasie wakacji spółka może obsłużyć około 16 milionów pasażerów, co będzie historycznym rekordem. Prezes spółki Janusz Malinowski powiedział, że przewoźnik zrobi wszystko, by warunki podróży były komfortowe. Priorytet to jest maksymalne zwiększenie liczby dostępnych miejsc w naszych pociągach. Wakacyjne połączenia uruchomiły także Koleje Mazowieckie. Z Warszawy nad Bałtyk wozi pasażerów pociąg słoneczny. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. 38 psów uratowała trójka wędkarzy na jeziorze Mississippi. Zwierzęta były wyczerpane i walczyły w wodzie o przeżycie. Psy gończe wpadły do dużego jeziora Mississippi, goniąc jelenia podczas polowania. Całą sytuację zauważyło troje wędkarzy. Zdali sobie sprawę, że zwierzęta nie przeżyją bez natychmiastowego działania. Wszędzie były psy, zgodnie opowiadali wędkarze, dodając, że czworonogi pływały w kółko i nie wiedziały, jak wydostać się na brzeg. Ratowano je, wyciągając na małą łódź, która trzykrotnie dobijała do brzegu i wracała po pozostałe psy. Zwierzęta były tak wyczerpane, że większość nie była w stanie samodzielnie wejść na pokład. W sumie w wodzie spędziły około godziny. Trójka wędkarzy w Stanach Zjednoczonych uznana została za bohaterów. Tamtejsze media pokazują zdjęcia łodzi płynącej do brzegu z kilkunastoma uratowanymi psami na pokładzie. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy chmur niewiele, przelotne opady deszczu tylko na północnym wschodzie i północy, na termometrach od 11 do 15 stopni, a jutro dużo słońca i od 16 do 26 stopni. Autopromocja Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu! Dwa teatry. Najlepsze słuchowiska radiowe i najlepsze spektakle teatru telewizji. Znak? Dać muszę, że tu jestem. O! Jest do Wilkumowa! Kłaniam się Wam, towarzyszom moich niewinnych zabaw. Teatralne podsumowanie sezonu. Wyjątkowe spotkanie artystów. Cicho, Bolku, no tak nie można. 23. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej. Dwa teatry Sopot 2024. W dniach 22-24 czerwca. Mówił pan coś? Nie, zdawało się pani. Uśmiać się z tego można, rozumiesz? Uśmiać! Zapraszają Telewizja Polska, Polskie Radio, Miasto Sopot, Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdynia. Autopromocja Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 22. N3. Dzisiaj N3 z serca Festiwalu Nowej Muzyki, czyli z Katowic. Nadajemy tutaj przez najbliższą godzinę jeszcze druga część naszej dzisiejszej audycji w Trójce. Bardzo dużo się tutaj dzieje. Tak jak już wspominałam w pierwszej godzinie, coraz więcej festiwalowiczów przechodzi. Naprawdę energia się kumuluje i zobaczymy, co z tego wyjdzie, bo już tutaj moi pierwsi goście. Ale zanim ich przedstawię, no to wysłuchamy najpierw ich utworu. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. We'll be right back. Romuald Wrzodak, Olga Szućko, Gosia Jakubowska. W takim składzie jesteśmy wspólnie do godziny 23. Nadajemy z Katowic, gdzie odbywa się 19. edycja festiwalu Nowa Muzyka. Ale nie jestem tutaj sama, bo obok mnie już jest Karol Tchórz. Cześć wam. Konstanty Kostka. Dzień dobry. I Tomasz Rafalski. Hejka. Czyli nawet nie połowa składu Klawo, bo zespół Klawo trójmiejski skład, w który wchodzi aż 7 osób. Mocno stoi ten festiwal sceną trójmiejską. Bardzo was tutaj dużo z Trójmiasta przyjechało dzisiaj. Właśnie trochę się czujemy jak w Trójmieście, ponieważ na backstage'u praktycznie hangujemy z tymi samymi osobami, co w Trójmieście, więc mega miło. Karol Tchórz gra na trąbce. Parę słów na temat tego, co usłyszymy dzisiaj od ciebie na scenie? Na pewno granie na trąbce. Jaka energia? Tak, tak. No będzie dużo energii na pewno. Zaprezentujemy parę nowych numerów z nadchodzącej płyty, ale też będzie kilka z naszego debiutu, więc to będzie taki miks. Konstanty, opowiedz, jak zmienia się projekt Klawo, głównie na żywo, ponieważ miałam szansę was zobaczyć kilka lat temu na festiwalu Up to Date w Białymstoku, wtedy na scenie właśnie czwórki Polskiego Radia. Muszę przyznać, że czekam cały czas z wielką niecierpliwością na kolejne nowości i kolejny album i w sumie jestem też ciekawa, co zaprezentujecie na scenie dzisiaj, ponieważ od tamtego koncertu was nie miałam szansy zobaczyć na żywo. No na pewno zmienia się to, że jesteśmy coraz bardziej zgrani ze sobą i chyba po prostu lepiej się czujemy na scenie, więc może być po prostu lepiej niż 2 lata temu było. Tak jest. To był Tomasz Rafalski. I na pewno będzie też dużo nowych rzeczy, których 2 lata temu nie graliśmy. Próbujemy wplatać nowe smaczki, które ujrzą lub nie światło dzienne w przyszłości. Niebawem właśnie pierwszy single z nowej płytki, którą planujemy wypuścić jesienią i będzie go można usłyszeć za 5 dni. Stres towarzyszy, Tomku? W związku z koncertem? No tak. W sumie nie. Nie? Już jesteście tak ograni i tak zgrani, że nawet nie ma tremy przed wyjściem? Ja mam. Czyli jednak pół na pół w tym zespole. Dobrze, musi być równowaga. Powiedzcie też parę słów na temat tego nowego singla, bo słyszałam, że będzie to zupełnie, zupełnie coś nowego. A skoro i usłyszymy ten przedsmak dzisiaj, to w którą stronę podąża teraz zespół Klawo? Na pewno idziemy w stronę troszkę spokojniejszą i taką, znaczy nie, to jest źle powiedziane, że spokojniejszą, ale myślę, że w taką może bardziej troszeczkę wyważoną, zbilansowaną, bo rozumiem, że pytasz o drugą płytkę, tak? Tak. Tak. No to myślę, że w stosunku do pierwszej płytki to my też na nią bardzo czekamy, na tę drugą i myślę, że troszkę się nauczyliśmy też po prostu pisać, nie wiem, bardziej przemyślane utwory i takie, które mają trochę więcej sensu niż te z pierwszej płyty. Co się tam muzycznie wydarzy, Konstanty? Nie chcę zdradzać szczegółów, ale pierwszy singiel, który ujrzy światło za 5 dni, mogę powiedzieć jedynie, że jest napisany na cześć mojego kota, mojego współlokatora i towarzysza niedoli Szugiego. Bardzo go kocham i pozdrawiam. Kocham cię, Szugi. Ale ja słyszałam, mogę to powiedzieć chyba, że idziecie w stronę bardziej z pazurem, takiego grania mocniejszego. Ja bym właśnie powiedział, że nie do końca. Że to będzie jeden ze spokojniejszych utworów, które wypuściliśmy. Konstanty się śmieje, więc proszę nie wierzyć, bo ja tu czuję jakąś podpuchę. Nie. Karol bardzo dobrze powiedział, to będzie właściwie ballada. Idziemy w stronę bardzo wyluzowaną. Powiedziałbym, że troszkę jak Ella Fitzgerald. Może troszkę klimaty. Tak. I tak jak powiedziałem, uspokajamy się. Uczymy się pokory, mamy już prawie 30 lat i no jakby nie w głowie nam już są po prostu wybryki dziecięce, więc... Ja nie mogę, bo widzę, co tu się dzieje. Konstanty przybiera coraz dziwniejsze jakieś tutaj pozy, więc naprawdę chyba energia rozpiera i ta trema musi się jakoś wyładować w jakiś sposób. Ale ja słyszałam, że w zespole Klawo jest trochę sprzeczności. Z jednej strony tworzycie muzykę taką luźną, jazzową, przyjemną, ale jednak dążycie do pewnego rodzaju perfekcji, Karol. No tak, no, zależy nam na pewno na jak najwyższej jakości materiału i naszej muzyki. W końcu w sumie wszyscy jesteśmy już zawodowymi muzykami, można tak powiedzieć. A próbujemy na pewno być zawodowymi muzykami. A no tak, żeby coś brzmiało luźno, lekko i wyglądało właśnie tak, to musi być włożona w to praca. No to w takim razie czekamy na koncert zespołu Klawo. Dzisiaj parę minut po północy na scenie Amfiteatr. Scenie, która przypomina iglo i mamy nadzieję, że nie spadnie deszcz i koncert się odbędzie. Tego życzymy. Oczywiście mocno trzymamy kciuki. No i do zobaczenia, chłopaki. Dzięki wielkie. Dzięki, cześć. Siemanko. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. Immortal Onion przed chwilą na antenie Trójki w utworze Triggers i dobrze wszyscy słyszymy, że tutaj dobiegają już śmiechy, ponieważ obok mnie jest Tomir Śpiołek zespołu Immortal Onion. Cześć. Dobry wieczór. I Michał Jan. Cześć, dobry wieczór. Który miał szansę wystąpić dzisiaj ze składem Immortal Onion. Parę minut temu zakończył się koncert. Jak panowie, emocje po zejściu ze sceny? Niesamowite, wielkie emocje, wielka frajda, niesamowite wydarzenie, świetny festiwal, jeden z najlepszych w Polsce, scena przepotężna, ogromna, tłum dopisał. Chociaż na początku był lęk, że mało osób przyjdzie. Jednak wszyscy zjawili się punktualnie, nie przed czasem, tylko punktualnie, także w trakcie koncertu już było wszystko elegancko. Michale, a tobie jak się grało z zespołem Immortal Onion? Świetnie, no gramy już razem w sumie od ponad 2 lat, od czasu jak wydaliśmy album Screens. I myślę, że i zarówno mnie, jak i chłopakom się razem znaleźliśmy wspólny język po prostu. A jakbyście mogli powiedzieć trochę o tym, jak wygląda festiwal Nowa Muzyka z perspektywy artystów od backstage'u, bo my jako festiwalowicze, my jako odbiorcy sobie chodzimy, patrzymy na wasze koncerty, ale wiem, że wy jako artyści też korzystacie z tego, że tu jesteście i też wybieracie się na konkretne koncerty, konkretne występy. Tak, oczywiście. Ja jestem nie pierwszy raz na Tauronie, znaczy szczerze powiedziawszy drugi raz. Pierwszy raz byłem 2 lata temu. W zeszłym roku miałem kupiony bilet, ale byliśmy w trasie właśnie z chłopakami. Byliśmy we Francji w tym czasie. Bardzo żałowałem, że nie mogłem tutaj wziąć udział w festiwalu, no ale super, że w tym roku się udało. Ja jestem w ogóle od koncertu otwarcia. W czwartek już tutaj przyjechałem. Jestem po prostu rozłożony na łopatki tym, co się tutaj dzieje. Bo jest to świetny festiwal. Już właśnie 2 lata temu, jak byłem tu pierwszy raz, byłem pod wielkim wrażeniem. No i bardzo się cieszę, że mogłem tutaj zagrać. Zresztą również wczoraj też z zespołem Artificialis. A Tomir, coś byś dodał? Dodałbym, że jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to festiwal naprawdę klasa światowa. Mieliśmy już okazję grać w wielu krajach i europejskich i nie tylko. I no i co tu dużo mówić, top, po prostu światowy top. Muszę się o to zapytać, ponieważ nawet i festiwal z tego czerpie przy opisywaniu waszej twórczości, że jesteście takim polskim odpowiednikiem Bad Bad Not Good. Jak się z tym czujecie? Znamy chłopaków od bardzo dawna, także jest to zawsze wielki komplement, jeżeli ktoś w naszej muzyce jest w stanie dostrzec pewne podobieństwa, także zawsze na plus. Okej, okay. Powiedzmy też trochę o tej scenie jazzowej, bo tutaj akurat jest całkiem spora grupa nie tylko zespołów z Trójmiasta, ale także zespołów jazzowych. No wczoraj między innymi Uso, które idzie w taki bardzo eksperymentalny jazz, Nene Heroin, dzisiaj Klawo jeszcze przed nami, wy byliście. Trochę pytanie o to, jak się wyróżnić na scenie jazzowej dzisiejszej, która mam wrażenie, że zyskuje coraz więcej fanów w Polsce. Znaczy ja myślę, że scena jazzowa robi się coraz bardziej barwna i myślę, że czerpie z innych gatunków, nie tylko z jazzu, z tradycji jazzu, ale przede wszystkim z tego, co się dzieje wokół nas. I jazz w sumie zawsze był taką muzyką, że gdzieś tam przetwarzał wszelkie wpływy, które w danym czasie istniały wokół nas. Jeżeli tego nie robimy, to moim zdaniem trochę tracimy czas może, tracimy z tego bogactwa, które nas otacza. Tomir, to jakbyś zareagował na frazę, którą czasami słyszę od niektórych osób, a mianowicie, że scena jazzowa nie ma już nic do zaoferowania nowego, że wszystko już było. No to ciężko się zgodzić z takim stwierdzeniem. Wystarczy spojrzeć na najnowsze projekty, które się pojawiają. Wystarczy przyjechać na festiwal Tauron Nowa Muzyka i posłuchać nowej muzyki. Każdy zespół jest unikalny. Uso, rewelacyjna, nowa, świeża muzyka. Klawo, rewelacyjna, nowa, świeża muzyka. Artificial jest nowoczesna, świeża, nowa muzyka. każdy stara się robić to, co potrafi najlepiej i w czym się czuje najlepiej. I wydaje mi się, że kluczem do całego sukcesu i do odnalezienia się na tej scenie muzycznej, która jest już tak barwna, jest po prostu to, żeby robić swoje i to, co w danym momencie nam się podoba. Bo jeżeli nasza muzyka najpierw nam się podoba, to będzie się podobała też innym. Jeżeli robimy coś, co nie do końca z nami współgra, to nie przekonamy tym słuchacza nigdy. Wy już macie wolne, można chyba tak powiedzieć na dzisiaj, bo koncert już się zakończył. A na czyj koncert w takim razie, na czyj występ wy czekacie teraz najbardziej, Michał? No za chwilę, bo już jest w pół do 11, więc za pół godziny idziemy na Bendika Giskę. Potem koniecznie Clark. Chociaż niestety w tym samym czasie są nasi koledzy z Trójmiasta, czyli Klawo, więc może się uda pójść na chwilę na Klawo, a potem na Clarka. Przekonamy Clarka, żeby skończył prędzej. Tak, tak, może tak. Co jeszcze? Musiałbym... Przejrzeć jeszcze raz harmonogram. Jest też aplikacja, bo festiwal przygotował się również od tej strony, żeby w każdej chwili móc zerknąć na to, która scena i który artysta na jakiej scenie gra. Tomir Śpiołek z zespołu Immortal Onion, bardzo dziękuję. Dziękuję i życzę miłego wieczoru wszystkim. I Michał Jan. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego. Dziękuję i do zobaczenia chłopaki na innych koncertach, innych występach, a my teraz przechodzimy dalej do muzyki. I wonder who you are. I wonder who you'll be when I'm not around. Will you be my love or be my downfall? Will you hold my hand or raise my guard? You trigger me in ways I cannot fathom. Will you heal me or reveal my scars? I cannot see the future, but I feel comfortable. You gotta let me go. You gotta let me know. Is this from above or from below? Will you let me fly or let me fall? Do you feel the vibration? And work it out, figure you out. Will you be there when I'm down? Help me to fix my crown. I wanna hold you down. Gotta let me go. And you gotta let me know. Is this from above or from below? Will you let me fly or let me fall? Do you feel the vibration? przed chwilą na antenie trójki IMDDB w utworze Vibration. Samozwańcza przedstawicielka sceny Urban Jazz. Chociaż trudno się z tym nie zgodzić, ponieważ faktycznie tutaj słyszymy te wpływy różnych gatunków muzycznych w twórczości IMDDB, czyli artystki, która pochodzi z Lizbony, która dzisiaj wystąpiła na scenie Miasta Muzyki na festiwalu Nowa Muzyka w Katowicach. I to akurat jest ciekawe, ponieważ artystka wystąpiła ze swoją hype-manką, która przez pierwsze 20 minut towarzyszyła na scenie IMDDB. My jeszcze przez chwilę pozostaniemy, ponieważ twórczość IMDDB jest o tyle interesująca, ponieważ łączy te wiele gatunków, o których już wspomniałam, no między innymi rap, R&B, jazz, soul. Bardzo dużo się tutaj w tej twórczości dzieje i przed chwilą wysłuchaliśmy takiego spokojniejszego utworu, ale IMDDB potrafi pokazać, że ma charakter i że ma tego pazura. Więc teraz posłuchamy utworu Shade, który ukazał się na płycie z 2017 roku. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. My heart is good, yeah, it's pure, yeah. You know that I need your love, yeah. Energies follow me, but I don't see that soul, yeah. Have a little faith in me, yeah. It's all I need, yeah. Baby, you're all I need, yeah. You're my G. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Baby, give me space, yeah. Give me time. I don't even stress, cause I know you mind. All these haters out trying to take the smile. All these haters out trying to take the smile. I heard about this bitch called Ruby. She be making moves to man that knew me. Ooh, I think I like her, like her, like her. I might have to wife her, wife her, wife her. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Level with the boss. Don't play around with my soul. You can't compete with my soul, no. You can't even level with the boss. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Bad bitch, no underwear. 2020 gon' pull up an egg, yeah. Bitch, I know where you can go home. Uber, Uber everywhere, yeah. Take my bitch everywhere. We be getting money everywhere, yeah. They don't even know. They be throwing shade everywhere. Na festiwalu Nowa Muzyka nie tylko scena trójmiejska, nie tylko przedstawiciele sceny brytyjskiej, ale także już za parę minut rozpocznie się koncert norweskiego saksofonisty, kompozytora, który można powiedzieć, że całym sobą tworzy muzykę. Muzykę trudną do określenia. Jest ona na pewno bardzo dla niego ważna. Personalnie też odnosi się do jego życia. Myślę, że to będzie naprawdę niesamowite show, które nas czeka już za parę minut na scenie Nospru, tutaj w Katowicach w ramach festiwalu Nowa Muzyka. Bendik Giske pochodzi z Norwegii, ale na co dzień tworzy i mieszka w Berlinie. Tak się składa, że miałam szansę spotkać się dzisiaj z tym artystą i parę słów z nim zamienić, ale nie będę teraz zdradzać zbyt wiele. Do tego wywiadu na pewno jeszcze powrócimy w audycji N3. Dzisiaj tylko małe zaproszenie. Hi, this is Bendy Giske and you are listening to Trójka Polskie Radio. Thank you. Tauron, Nowa Muzyka, Katowice w Trójce. Bendik Giske przed chwilą na antenie Trójki. Muzyk w doskonałej formie jest teraz po swoim albumie, który ukazał się całkiem niedawno. Ja zachęcam do tego, żeby jednak się przejść na koncert, który rozpocznie się już za parę minut. Jeżeli jednak nie mamy takiej szansy, to zachęcam do tego, żeby zapoznać się z twórczością Norwega, ze względu na to, że został on nominowany do norweskiej nagrody Grammy dwukrotnie. To chyba wystarczający dowód na to, że artysta naprawdę w swojej twórczości jest progresywny i myślę, że całkiem atrakcyjny. A teraz nam przygrywa kolejny duet elektroniczny, który teraz właśnie gra na jednej z 6 scen na festiwalu Nowa Muzyka Lightfield i This Is What We Do. Koko Moteba Mabe. To najnowszy singiel od kolektywu, który stworzony został w Demokratycznej Republice Konga. I myślę, że to jest prawdziwa frajda nie tylko dla tych, którzy lubią słuchać, ale także i oglądać muzyków, ponieważ Koko są najbardziej znani z wykorzystania w muzyce takich materiałów jak metal, puszki, części silników i plastikowe pojemniki znalezione na ulicach Kinszasy. No i przetwarzają te wszystkie dźwięki elektronicznie, więc myślę, że to naprawdę będzie bardzo atrakcyjny występ, który odbędzie się dzisiaj w nocy z soboty na niedzielę o godzinie 2 i potrwa do godziny 3. Ten koncert zamknie występy na amfiteatrze, scenie, która przypomina iglo i tak też jest potocznie przez festiwalowiczów nazywana. Nasze spotkanie w audycji N3 powoli dobiega końca, bo już za parę minut godzina 23. Przeniesiemy się na chwilę z festiwalu Nowa Muzyka do Krakowa, raczej chyba do Hiszpanii, bo właśnie tam teraz przybywa Gosia Płysa, autorka audycji Radio Unsound. My mamy szansę patronować, mamy przyjemność patronować nad wydarzeniem Radio Unsound i na chwilę zmienimy temat festiwalowy na ten drugi. Ja nazywam się Gosia Jakubowska i bardzo dziękuję za to spotkanie. Realizował mnie z Katowic Romuald Wrzodak, a ze studia przy Myśliwieckiej Olga Szućko. No i nie mogliśmy inaczej zakończyć naszego dzisiejszego spotkania jak duetem Bicep, który już również za parę minut wystąpi jako headliner festiwalu Nowa Muzyka. Do usłyszenia.